Resulüm, senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olanı mirası vermediğiniz ve nikahlamak istediğiniz yetim kızlar, mağdur çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında kitapta size okunan ayetler var. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir.